使用してる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔人ブーに挑んだベジータの命は儚く砕け散った。そしてピッコロに両断されたバビディはブーによってよみがえり、怒りを燃え上がらせた。 色のやつと2匹のチビめ、絶対に許さんぞ。 地球は魔人ブーによって地獄に変えられてしまうのだろうか。ビーデルたちの奮闘、探せドラゴンボール。 Chyba już niedaleko. Wciąż tylko nie widzę moich synów. Dziwne. Gdyby wracali do domu, na pewno byśmy się spotkali. Coś musiało się stać. Co o tym sądzisz? Gdyby tu byli, już byśmy ich znaleźli. Może wrócili do domu inną drogą. Martwię się o Vegetę i Tronka. Sami widzieliście, że na stadionie Vegeta nie zachowywał się normalnie. Muszę go jak najszybciej odnaleźć. Na pewno jest z nimi Son Gohan. Mamy już 6 kryształowych kul. Trzeba znaleźć jeszcze jedną. Strasznie się boję, Bulmo. Sądzisz, że moi chłopcy spotkali się z ojcem w raju i to dlatego szukamy kryształowych kul? Coś ty sobie wymyśliła, Chichi. Powiedziałam, że kryształowe kule przywrócą życie ludziom zabitym przez Vegetę. Nie mówiłam ani o Son Gohanie, ani o Son Gotenie. Założę się, że żyją i czują się dobrze. Gdybym mogła to samo powiedzieć o Tronku i Vegecie. Bulma ma rację. Trzeba odnaleźć kryształową kulę. Twój radar ją zlokalizuje? Oczywiście. Możecie dzięki tym kulom zwrócić życie dowolnej osobie? Trudno w to uwierzyć. Powiedzmy, że te kule spełniają trzy życzenia. Leć prosto, powinna gdzieś tu być. Rozkaz, kapitanie. Coś tam jest. Jakby wyspa pośrodku jeziora. Lećmy tam. Ostrożnie, mamy dzieci na pokładzie. Przepraszam, ziemia jest nierówna. Następnym razem ja siądę za sterami. Bardzo mi przykro, ale to przez te wstrząsy. Możesz mieć pretensje do Jamszy. Nie zrobiłem tego specjalnie. Nie gniewaj się, ratunku. Żądam przeprosin. Przykro mi, ale nie mam tego, czego szukacie. Nie masz już czarodziejskiej fasolki? Ostatnie ziarna dałem twojemu przyjacielowi. Nie jestem świętym Mikołajem, nie wyczaruję ci nowych. Nadal jesteś bardzo uprzejmy. Gadaj zdrów. Sam nie powiedziałeś nawet dzień dobry. Mógłbyś mnie chociaż pocałować. Wolałbym pocałować świnie albo szczura, a nawet ropuchę. Nic tu po nas. Przepraszam, że kazałem wam na siebie czekać. Cieszę się, że was widzę. Dzieci są chyba ciężko ranne. Nic im nie jest. Straciły tylko przytomność. Trochę oberwały od Wegety, ale to nic poważnego. Zajmiemy się nimi. Momo? Tak, oczywiście. Dlaczego masz taką minę? Bubu niestety przeżył wybuch. W tych chłopcach cała nasza nadzieja. Powierzam ich twojej opiece. Powiedz, Dandy, nie wiesz, co się stało z Songiem? Nie martw się o niego. Nasz przyjaciel nie może drugi raz umrzeć. O tym nie pomyślałem. Niestety jest ciężko ranny i bardzo cierpi. Czy to sprawka Bubu i Babidiego? Poczułem obecność złego ducha, który unosił się w przestworzach. Może wiesz coś o Songokanie? Przykro mi, ale nie mam o nim żadnych informacji. To zły znak. Co z Neptunem? Żyje? Mógłby nam bardzo pomóc. Nie wyczuwasz jego aury? Masz rację, teraz czuję, ale wibracje są bardzo słabe. Obawiam się, szatanie serduszko, że mieszkańcom tej planety grozi wielkie niebezpieczeństwo. Myślisz, że ja się nie boję? Jesteś naszym wszechmogącym, powinieneś nam pomóc. Żałuję, ale z opowieści Neptuna wynika, że naprawdę sytuacja jest poważna. Wróg jest potężny i właściwie nie można przed nim uciec. Czarno to widzę. Co robimy? Na pewno masz jakiś pomysł. Położyłem małych do łóżka. Sen dobrze im zrobi. Niełatwo myśleć o pustym żołądku. Przygotowałem kolację. Zapraszam. Super! Trzymaj się, Neptunie. Jesteś nam potrzebny. Nie poddawaj się. Odnajdę cię. Gokanie, błagam cię, żyj. Bez ciebie nie uratuję ziemi. Potrzebna mi twoja energia. Uważaj! Mogłeś ominąć tę wieżę. Jest. Już prawie ją masz. Co za leń, nawet palcem nie kiwnie. Mogę pani pomóc? Poradzę sobie, nie jestem staruszką. Co za tupet. Nie dotykaj mnie. Co za dureń, połknął naszą kulę. Wypluj ją natychmiast. Wracaj tu, złodzieju. Oddaj mi moją kulę. Zapłacisz nam za to. Załatwiłem go. Brawo, zadowolony? Teraz jest na dnie jeziora razem z naszą kulą. Popłynę po nią. Za wysoko, nie mogę stąd skoczyć. Nie zamierzam złamać sobie karku. Jak chcesz, to skacz. Nie ma mowy. Teraz rozumiem, dlaczego Trunk uciekł z domu. Dobra, kto ma ochotę wyłowić potwora? Chętnie bym to zrobił, ale mam katar. A ty, C-18? Przykro mi, ale cierpię na wodowstręt. Powinnaś o tym wiedzieć. Nie pora na wspomnienia. Może ty, Chichi? Dobrze. Widel, bądź ostrożna. Pamiętaj, że to ciebie wybrałam na moją synową. Widel! Uważaj na siebie, prąd jest bardzo silny. Sama sobie nie poradzi. Odważne kobiety, jeżeli nic nie zrobię, będą mnie miały za tchórza. Idź stąd, zostaw moją przyszłą synową w spokoju. Zajmę się tym potworem. Powinienem pójść do lekarza. Pomóż im. Mam nadzieję, że umie pływać. To ładnie, że chcesz nam pomóc. Gdy chcę zaimponować pięknej kobiecie, stać mnie na wiele. Uwaga, dzieci, potwór zaraz kichnie. Nie wiem, jak ci dziękować. Widzisz, staruszku, potrafisz być miły, a nawet bardzo miły. Dziękuję. Uważaj, skręć w lewo, szybko. Albo jak wolisz, w prawo, ale uważaj. A to pech. Vegeta zabrał mi ostatnią czarodziejską fasolkę i zostawił mnie. Na pewno chciał sam zmierzyć się z Bubu. Chyba byłem długo nieprzytomny. Energia Bubu jest tak potężna, że prawie namacalna. Nie wyczuwam aury Vegety. Mam złe przeczucia. Chyba nie przeżył. Nie wyczuwam także wibracji Son Gokana. To mnie najbardziej martwi. Szatan Serduszko i Krillan na pewno żyją. Odzyskali ludzkie postaci. By się czegoś dowiedzieć, muszę ich odnaleźć. Chłopcy powinni już się budzić. Niech jeszcze pośpią. Wydaje mi się, że sytuacja jest krytyczna. Vegeta i Son Gokan nie żyją. Co się stało Songo, nie wiemy. Jak my to powiemy Chi-Chi i Bulmie? Dendi, czy moje dziewczyny mogłyby tu zamieszkać? O ile zdążę je tu sprowadzić, na ziemi nie są bezpieczne. Nie wiem. Jesteś naszym wszechmogącym. Ty tu decydujesz. Zrób jak uważasz. Nie przeszkadza mi to. Rozumiem twój niepokój. Gdybym miał żonę i córkę, też pragnąłbym je gdzieś ukryć. Dziękuję, Dendi. Zaraz konie polecę. Słyszeliście? Cześć! Super! Żyjesz! Nie wiem, czy tak to można nazwać. Wszak już od dawna nie żyję. Co tam nieważne. Tak się cieszę, że cię widzę. Jesteśmy uratowani. Przybyłem, by dowiedzieć się, co wydarzyło się pod moją nieobecność. Opowiedz nam najpierw, co się z tobą działo. Zajmę się twoimi ranami. Dzięki. Szatanie, uśmiechnij się. Son go wrócił. Ziemianie mogą odetchnąć. Nic im nie grozi. To Bubu powinien mieć się na baczności. Moc Dendiego uleczy naszego bohatera. Krillan ma rację. Wraz z Songiem nasi przyjaciele mają szansę pokonać straszliwego Bubu. マジンブーを倒すにはフュージョンを使うしかねえ。同じような二人が一人になってすっげえ力を出す技だ。ゴテンとトランクス力も大きさもほとんど同じ。できないのかフュージョン。次回ドラゴンボール Z でっかい規模チビたちの新必殺技。いいぞ。あの二人ならきっと